لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، تر الظالمین تم دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، وہوا اور وہ واقع ان واقع ہونے والا ہے، بہم ان پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی ہوگا، ذالک یہی، هو الفضل الکبیر وہ فضل ہے بڑا، ذالک الذی یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو، وہ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، الا سوائے، المودتا محبت کے، فی القربا قرابت میں، یا قرابت داری میں، ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا، حسنتن کوئی نیکی، نزد لہو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، فیہا اس میں، حسنن خوبی کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور شکور بخشش فرمانے والا قدردان ہے، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، افترا اس نے گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، فَإِن يَشَأْ اللَّهُ پھر اگر چاہتا اللہ، یختم مہر لگا دیتا، عَلَى قَلْبِكَ تیرے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ اور مٹا دیتا ہے اللہ، الباطل باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور حق کر دکھاتا ہے حق کو، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یقبل التوبۃ جو قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ویستجیب الذین اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ویزیدہم اور زیادہ دیتا ہے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، والکافرون اور کافر لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب شدید شدید عذاب ہے، ولو اور اگر، بسط اللہ کھول دے اللہ، الرزق رزق کو، لعبادہی اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں، ولیکن لیکن، ینزل اتارتا ہے، بقدر سات اندازے کے، ما یشا جو وہ چاہتا ہے، انہ بے شک وہ، بے عبادہی اپنے بندوں کے ساتھ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ینزل الغیث جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے، وینشر اور پھیلا دیتا ہے، رحمتہ اپنی رحمت کو، وہو الولی اور وہ کارساز ہے، الحمید تعریف والا ہے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بھی، بسا اس نے پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں، من دابا جانوروں میں سے، وہوا اور وہ، على جمعہم ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاؤ جب وہ چاہتا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت کوئی مصیبت، فبما پس بوجہ اس کے جو، کسبت ایدیکم کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی چیزوں سے، وما انتم اور نہیں تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، الجواری کشتیاں، فی البحری سمندر میں، کل آلام پہاڑوں کی طرح، ان یشا اگر وہ چاہے، یسکن الریح تھما دے ہوا کو، فیظللنا تو وہ ہو جائیں یا رہ جائیں، رواکدا تھمی ہوئی، علی ظہرہ اس کی پشت پر. ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لکل واسطے ہر صبارن بہت صبر کرنے والے, شکور بہت شکر گزار کے لیے, او یا یوبقہن ہلاک کر دے ان کو, بما کسبو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, ویعفو عن کثیر اور وہ معاف کر دیتا ہے درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے, ویعلم الذین اور جان لیں گے وہ لوگ, یجادلون جو جھگڑتے ہیں, فی آیاتنا ہماری آیات میں, ما لہم نہیں ان کے لیے, من محیص کوئی بچنے کی جگہ جائے پناہ, فما اوتی تم پس جو بھی دیے گئے تم, من شیء کوئی چیز, فمتاع الحیات الدنیا تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے, وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے, خیر بہتر ہے, وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے, للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وعلی ربہم اور اپنے رب پر, یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں, والذین اور وہ لوگ, یجتنبون وہ بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں, کبائر الاسم بڑے گناہوں سے, والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے, وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں, ہم یغفرون تو وہ درگزر کر جاتے ہیں معاف کر جاتے ہیں, والذین اور وہ لوگ, استجابوا لربہم جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز, وَأَمْرُهُمْ اور ان کے معاملات, شورا بینہم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, والذین اور وہ لوگ, اذا اصابهم جو پہنچتی ہے ان کو, البغی کوئی زیادتی, هم ينتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں, وجزاء سیئة اور بدلہ برائی کا, سیئتن برائی ہے, مثلہا اسی جیسی, فمن افا پس جو کوئی درگزر کر جائے, واصلحا اور اصلاح کرے, فاجرہ علی اللہ تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے, انہو بے شک وہ, لا يحب الظالمين نہیں محبت کرتا ظالموں سے, ولمن انتصر اور جو کوئی بدلہ لے, بعد ظلمه اس کے ظلم کے بعد, فاولئک تو یہی لوگ, ما علیہم نہیں ان پر, من سبیل کوئی راستہ، انما السبیل بے شک راستہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں سے، ویبغون فی الارض اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں، زیادتی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناحق، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولمن صبر اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، ان ذالک بے شک یہ، لمن عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ومن اور جس کو، یدلل اللہ بھٹکا دے اللہ گمراہ کر دے اللہ، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من ولین کوئی دوست، من بعد ہی اس کے بعد، وترى الظالمین اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، یقولون وہ کہیں گے، حل کیا، الی مرد لوٹنے کی طرف پلٹنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے، وتراہم اور تم دیکھو گے ان کو، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا اس پر یعنی جہنم پر، خاشعین جھکنے والے دبنے والے، من الذل ذلت کی وجہ سے، ینظرون وہ دیکھیں گے، من طرف خفی پوشیدہ نظر سے، طرف نظر خفی چھپی ہوئی پوشیدہ، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وأهليهم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامة قیامت کے دن، الا خبردار، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے، وما کان لہم اور نہ ہوں گے ان کے لیے، من اولیاء کوئی اولیاء مددگار، ینصرونہم جو مدد کرتے ہوں ان کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ومن یدلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من سبیل کوئی راستہ، استجیبوا لربکم مان لو اپنے رب کے لیے، یا قبول کر لو اپنے رب کے لیے یعنی رب کی بات کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی کہ آ جائے، یومن ایک دن، لا مرد له نہیں پھرنا اس کے لیے، ٹلنا اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من ملجئن کوئی جائے پناہ، یوم اذن اس دن، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من نکیر کوئی انکار کرنا، فَإِنْ آرَدُوا پھر اگر وہ اعراض برتیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، عَلَيْهِمْ ان پر، حَفِيظًا نگہبان بنا کر، اِنْ عَلَيْكَ نہیں آپ کے ذمہ، اِلَّا الْبَلَاغ مگر پہنچا دینا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِذَا جب، اَذَقْنَا الْإِنسَانَ چکھاتے ہیں ہم انسان کو، مِنَّا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فرح بہا خوش ہو جاتا ہے اس پر، وہ ان تصبہم اور اگر پہنچتی ہے ان کو، سیئتن کوئی تکلیف، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ تو بے شک انسان، کفور سخت ناشکرہ ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، يَخْلُقُ وہ پیدا کرتا ہے، ما یشا جو وہ چاہتا ہے، یہب عطا کرتا ہے، لمن یشا جس کے لیے چاہتا ہے، اناسن لڑکیاں، ویہب اور عطا کرتا ہے، لمن یشا جس کے لیے چاہتا ہے، الذکور لڑکے، او یا، یزوجہم ملا جلا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانن و اناسا لڑکے اور لڑکیوں کی شکل میں، ویجعل اور بنا دیتا ہے، من یشاؤ جس کو چاہتا ہے، عقیمن بانج، انہو بے شک وہ، علیمن علم والا ہے، قدیرن قدرت والا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، لبشرن کسی بشر کے لیے، یعنی اس کے بس میں یا اس کا مقام، اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کہ کلام کرے اس سے اللہ، اِلَّا مگر، وَحْيًا وحی کے طور پر، اَوْ مِن وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے، اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا وہ بھیجے کوئی رسول، فَيُوحِيَا تو وہ وحی کرے، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے اذن کے، ما یشا جو وہ چاہے، انہو یقیناً وہ، علیٌ بلند ہے، حکیمٌ حکمت والا ہے، وکذالک اور اسی طرح، اوحینا وہی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، روحن ایک وہی، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھا تو جانتا، مل کتاب کتاب کیا ہے، ولل ایمان اور نہ ایمان، ولیکن لیکن، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، نورن نور، نہدی راہ دکھاتے ہیں ہم، بہی ساتھ اس کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لتہدی البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ راستہ اللہ کا، الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، الا خبردار، الی اللہ اللہ کی طرف، تصیرو رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، الامور تمام معاملات سارے امور، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، حامیم حامیم، والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ بے شک بنایا ہم نے اس کو، قرآنا عربیا قرآن عربی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھ سکو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی ام الکتابی ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلیٌ البتہ بلند ہے، حکیمٌ حکمت سے لبریز ہے، افندرب عنکم کیا بھلا ہم چھوڑ دیں تم سے، الذکر ذکر کرنا، صفحاً درگزر کرتے ہوئے، اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کہ کنتم ہو تم، قوماً ایک قوم، مصرفین حد سے بڑھنے والی، وکم اور کتنے ہی، ارسلنا بھیجے ہم نے، من نبیین نبیوں میں سے، فی الاولین پہلوں میں، وما یاتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبیین کوئی نبی، الا مگر، کانو وہ تھے، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزا کرتے، مذاق اڑاتے، فاہلکنا تو ہلاک کر دیا ہم نے، اشد سب سے طاقتور کو، منہم ان میں سے، بطشن پکڑ میں، ومدا اور گزر چکی، مثل الاولین مثال پہلوں کی، ولئن اور البتہ اگر، سألتهم تم پوچھو ان سے، من کس نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ليقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقهن پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم غالب علم والے نے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن گہوارا، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ، والذی اور وہی ذات ہے، نزل جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر سات اندازے کے، فانشرنا پھر زندہ کیا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، بلدہ تم میتا مردہ زمین کو، کذالک اسی طرح، تخرجون تم نکالے جاؤ گے، والذی اور وہ ذات، خلق جس نے بنائے، الازواج جوڑے، کلہا سارے کے سارے اس کے، وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من الفلک کشتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، ما جو، ترکبون تم سواری کرتے ہو، لتستفو تاکہ تم چڑھ بیٹھو، علی ظہورہ ان کی پشتوں پر، ثم تذکرو پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم جب سوار ہو تم علیہ اس پر وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات سخر لنا جس نے مسخر کیا ہمارے لیے ہذا اس کو وما کننا اور نہ تھے ہم لہو اس کے لیے مقرنین قابو میں لانے والے وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَى رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا دیا لَهُ اس کے لیے من عبادہی اس کے بندوں میں سے جزءً ایک جز حصہ ان الانسان بے شک انسان لکفور البتہ ناشکرہ ہے مبین کھلم کھلا ام یا اتخذ اس نے انتخاب کر لی مما اس میں سے جو یخلق وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیاں واسفاکم اور چن لیا تم کو بالبنین سات بیٹوں کے واذا بشرا اور جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بما ساتھ اس کے جو دربا اس نے بیان کیا للرحمن رحمان کے لیے مثلا مثال ظل ہو گیا وجہہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ وہو قزیم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا تھا اومن کیا بھلا جو یونشو پالا جاتا ہے یعنی پالی جاتی اشارہ ہے عورتوں ہی کی طرف فی الحلیتی زیورات میں وہ ہوا اور وہ فی الخصام میں جھگڑے میں غیر مبین غیر واضح ہے وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے الملائکہ فرشتے الذین وہ جو ہم وہ عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے اناسن عورتیں یا انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو عورتیں وہ فرشتے جو بندے ہیں رحمان کے مفہوم یہ ہے بیٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں اناسن کو اشہدو کیا انہوں نے دیکھی ہے خلقہم ان کی ساخت ستکتب انقریب لکھ لی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی وَيُسْأَلُونَ اور وہ پوچھے جائیں گے وقالو اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی ما لہم نہیں ان کے لیے بذالک ساتھ اس کے من علم کوئی علم انہم نہیں وہ الا مگر یخرسون اندازے لگا رہے ہیں ام یا آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب من قبلہ اس سے پہلے فہم بہی تو وہ اس کو مستمسکون پکڑ رہے ہیں بل بلکہ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم نے وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو علا امتن ایک طریقے پر وانا اور بے شک ہم علا آثارہم ان کے آثار پر نقش قدم پر مہتدون ہدایت یافتہ ہیں راہ پانے والے ہیں وکذالک اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے قبل فی قریتن کسی بستی میں من نذیرن کوئی ڈرانے والا الا مگر قالا کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا بے شک ہم نے وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو علا امتن ایک طریقے پر وانا اور بے شک ہم علا آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرنے والے ہیں قالا اس نے کہا یعنی نبی نے بریکٹ میں نبی لکھ لیجئے اولو جئتکم کیا بھلا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بعہدا زیادہ ہدایت یافتہ یا زیادہ ہدایت والا مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے علیہ اس پر آباءکم اپنے آباؤ اجداد کو قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسل تم بھی ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے فانظر تو دیکھو کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت انجام المکذبین چھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بے شک میں براؤن بیزار ہوں مِمَّا اس سے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو الا الذی مگر وہ ذات فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو فانہ تو بے شک وہ سیہدینی انقریب رہنمائی کرے گی میری وجعلها اور اس نے بنا دیا اس کو یعنی اس بات نے کلمتن ایک بات باقیتن باقی رہنے والی فی عقبہ اس کی اولاد میں یا اس کے پیچھے لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں بل بلکہ متعت میں نے سامان زندگی دیا ہاؤلائے ان لوگوں کو وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو حتی یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق حق ورسول اور رسول مبین کھول کر بیان کرنے والا ولما اور جب جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق قالوا انہوں نے کہا ھذا یہ سحر جادو ہے وانا اور بے شک ہم بہی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نزلا نازل کیا گیا ھذا القرآن یہ قرآن علی رجل اوپر ایک شخص کے من القریتین دو بستیوں میں سے عظیم بڑی اہم کیا وہ یقسمون تقسیم کرتے ہیں رحمت رحمت ربک تیرے رب کی نحن قسمنا ہم نے تقسیم کی بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ورفعنا اور بلند کیا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو فوق بعض بعض پر درجات درجوں میں لیتخذا تاکہ بنائے بعدہم ان میں سے بعض بعضن بعض کو سخریہ خدمتگار تابیدار ورحمت ربکا اور رحمت تیرے رب کی خیرن بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں ولولا اور اگر نہ ہو یہ بات ان کہ یکون ہو جائیں گے الناس لوگ امتا واحدتا ایک ہی امت لجعلنا البتہ ہم کر دیں لمن یکفر واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے بالرحمن رحمان کے ساتھ لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفن چھتیں من فدتن چاندی سے ومعارجا اور سیڑھیاں علیہا ان پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے وسررن اور تخت علیہا اس پر یتکئون وہ تکیہ لگاتے ہیں وزخرفن اور سونے کے وَإِن كُلُّ اور بے شک سب ذَلِكَ یہ لَمَّا اگرچہ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کا سامان ہے وَالْآخِرَةُ اور آخرت عِنْدَ رَبِّكَ تیرے رب کے ہاں للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے وَمَنْ يَعْشُ اور جو غفلت برتتا ہے اندھا بنتا ہے ان ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نقیز ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانن ایک شیطان فہوا تو وہ لہو قرین اس کا دوست ہو جاتا ہے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَسُدُّونَهُمْ البتہ روکتے ہیں ان کو ان السبیلی راستے سے ویحسبونا اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا جب وہ آئے گا ہمارے پاس قال کہے گا یا لیتا اے کاش بینی و بینکا میرے درمیان اور تمہارے درمیان بعد المشرقین دوری ہوتی دو مشرقوں کی فبئس القرین تو بہت برا ساتھی، بریکٹ میں لکھنے نکلا. ولن اور ہرگز نہیں، ینفعکم الیوم، نفع دے گا تم کو آج، اذ ظلمتم، جب ظلم کیا تم نے، انکم، بے شک تم، فی العذابی، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو. افانت، کیا بھلا تو، تسمع الصم، سنوائے گا بہروں کو، او تہدی العمی، یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو. ومن کانا، اور جو کوئی ہو وہ، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں، فاما، پھر اگر، نذهبن، ہم لے جائیں، بکا، تجھ کو، فانا، تو بے شک ہم، منہم، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں. او نرینک، یا ہم دکھائیں آپ کو، الذی، وہ چیز، وعدناہم، وعدہ کیا ہم نے ان سے، فإنا، تو بے شک ہم، علیہم، ان پر، مقتدرون، قدرت رکھنے والے ہیں. فاستمسک، پس مضبوط تھام لو، باللذی، اس چیز کو جو، اوحی الیک، وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف، انکا، بے شک آپ، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں. وانہ، اور بے شک وہ، لذکر لک، البتہ ذکر ہے تیرے لیے، ولقومک، اور تیری قوم کے لیے، وسوف، اور انقریب، تسألون، تم پوچھے جاؤ گے، وسأل، اور پوچھ لیجئے، من، جس کو، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے قبل، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا، کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، یعبدون، ان کی بندگی کی جائے. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف، سرداروں کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. فلما جاءہم، پھر جب وہ لایا ان کے پاس، بآیاتنا، ہماری آیات، نشانیاں، اذا ہم، جب وہ، منہا، ان پر، یدحکون، ہنستے تھے. وما نریہم، اور نہیں ہم دکھاتے ان کو من آیتن کوئی نشانی الا مگر ہیا وہ اکبر زیادہ بڑی تھی من اختہا اپنی بہن سے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں یا ساتھ عذاب کے لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرجعون لوٹائیں وقالوا اور انہوں نے کہا یا ایہ الساحر اے جادوگر ادع لنا ربک دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بما بوجہ اس کے جو عہد عندک اس نے عہد کیا تیرے پاس اننا لمحتدون بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں فلما کشفنا پھر جب کھول دیا ہم نے انہم العذاب ان سے عذاب کو اذا ہم جب وہ ینکثون وہ پھر جاتے تھے ونادا فرعون اور پکارا فرعون نے فی قوم ہی اپنی قوم میں قالا کہا یا قومی اے میری قوم الیس لی کیا نہیں میرے لیے ملک مصر مصر کی بادشاہت وہذہ الانہار اور یہ دریا یا نہریں تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو ام بلکہ انا خیرن میں بہتر ہوں من ہاذ الذی اس سے جو ہوا مہین وہ حقیر ہے ولا یکاد یبین اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا فلولا تو کیوں نہیں القیا اتارے گئے علیہ اس پر اسورتن کنگن من ذہبن سونے کے او جاء یا آئے مأہو اس کے ساتھ الملائکہ تو فرشتے مقترنین ساتھ رہنے والے فاستخف تو ہلکا پایا قومہ اپنی قوم کو فاطاعوہ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قومن قوم لوگ فاسقین فاسق فلما تو جب آصفونا وہ غصے میں لائے ہم کو انتقمنا منہم انتقام لیا ہم نے ان سے فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے ان کو سلفن پیش رو ومثلن اور ایک مثال للآخرین بعد والوں کے لیے۔

وہ استبرق اور موٹا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے، کذالک اسی طرح، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحورن سفید عورتوں سے، اینن موٹی آنکھوں والی، یدعونا وہ طلب کریں گے، فیہا اس میں، بکل فاکہتن ہر قسم کے پھل، آمنینا امن سے رہنے والے، لا یذوقونا نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، الموتا موت کو، الا الموتۃ الاولی مگر پہلی موت، ووقاہم اور بچا لے گا ان کو، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک فضل تیرے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے، فانما پس بے شک، یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسان کا تیری زبان پر، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، فرتقب پس انتظار کرو، انہم بے شک وہ، مرتقبون انتظار کرنے والے ہیں، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، حامیم حامیم، تنزیل الکتاب نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا ہے، ان فی السماوات بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما اور جو، یبسو پھیلا رہا ہے، من دابتن جانوروں میں سے، آیات ان نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہوں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق رزق میں سے، فأحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، وتصریف الرياح اور ہواؤں کی گردش میں. آیاتن نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو. علیکا آپ پر. بالحق حق کے ساتھ. فبأی حدیث تو ساتھ کون سی بات کے. بعد اللہ بعد اللہ کے. وآیاتہ اور اس کی آیات کے. یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ویلن ہلاکت ہے. لکل واسطے ہر. افاکن بہت جھوٹے. اسیمن بہت گناہگار کے. یسمعو جو سنتا ہے. آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کو. تتلا علیہ پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم پھر. یسر وہ اڑ جاتا ہے اصرار کرتا ہے. مستقبرن تکبر کرتے ہوئے. کعلم گویا کہ نہیں. یسمعہا اس نے سنا ان کو. فبشر ہو تو خوشخبری دو اس کو. بعذاب علیم دردناک عذاب کی. وإذا اور جب. علم وہ جان لیتا ہے. من آیاتنا ہماری آیات میں سے. شیئن کوئی چیز. اتخذہا بنا لیتا ہے اس کو. حزوا مذاق. اولائکا یہی لوگ. لہم ان کے لیے. عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا ذلیل کرنے والا. من ورائہم جہنم ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی انہم اور نہ کام آئے گا ان کو. ما کسبو جو انہوں نے کمایا. شیئن کچھ بھی. ولا اور نہ. متخذو جو انہوں نے بنا لیے. من دون اللہ اللہ کے سوا. اولیاء سرپرست مددگار. ولہم اور ان کے لیے. عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. ھذا ھدی یہ ہے ہدایت. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا. لہم ان کے لیے. عذاب عذاب ہے. من رجز علیم بے قرار کرنے والا دردناک عذاب میں سے. من کی وجہ سے. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے. سخر لکم جس نے مسخر کیا تمہارے لیے. البحر سمندر کو. لتجریا تاکہ چلیں. الفلکو کشتیاں. فیہی اس میں. بِأَمْرِهِ ساتھ اس کے حکم کے. وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو. من فضله اس کے فضل میں سے. ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. وسخر لکم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا منہ اس سے ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو. قل للذین آمنوا کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یغفرو درگزر کریں للذین ان لوگوں کے لیے لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے قوماً ایک قوم کو بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے من عمل صالحاً جس نے عمل کیے اچھے فلنفسہ تو اس کی ذات کے لیے ومن اساء اور جو برائی کرے گا فعلیہا تو اسی پر ہے یعنی اس کا ذمہ ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب والحکم اور حکومت والنبوت اور نبوت ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین تمام جہانوں پر وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو بینات واضح نشانیاں من الامر دین میں سے فمختلفوا تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا الا مگر من بعد ما اس کے بعد جو جاءہم آیا ان کے پاس العلم علم بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے آپس میں یا بغاوت کی وجہ سے آپس میں ان ربک بے شک رب تیرا یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما کانو اس میں جو تھے وہ فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ثم جعلناک پھر بنایا ہم نے آپ کو مقرر کیا ہم نے آپ کو قائم کیا ہم نے آپ کو علی شریعت اوپر ایک طریقے کے شریعت کے من الامر دین میں سے یا حکم میں سے فتبعها بس پیروی کرو اس کی ولا تتبع اور نہ پیروی کرو اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی. لا یعلمون, جو علم نہیں رکھتے. انہم, بے شک وہ. لن یغنو, نہیں کام آ سکتے. ان کا, تجھ کو. من اللہ, اللہ سے. شیئا, کچھ بھی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ, اور بے شک ظالم لوگ. بعدهم, ان میں سے بعض. اولیاء, دوست ہیں. بعضن, بعض کے. واللہ, اور اللہ. ولی المتقین, دوست ہے متقی لوگوں کا. حاذا, یہ. بصائر, روشن نشانیاں ہیں. للناس, لوگوں کے لیے. یا بصیرت کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے. وہدن, اور ہدایت. ورحمتن, اور رحمت. لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. ام, یا. حسب الذین, خیال کیا ان لوگوں نے. اجترحوا, جنہوں نے کام کیے یا کمائی کی. السیئات, برائیوں کی یا برے کام کیے. ان کہ. نجعلہم, ہم بنا دیں گے ان کو. کاللزین آمنوا, ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے. سواء, برابر ہے. محیاہم, ان کا جینا. ومماتہم, اور ان کا مرنا. ساء, کتنا برا ہے. ما یحکمون, جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات, اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو. والارض, اور زمین کو. بالحق, حق کے ساتھ. ولتجزا, اور تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس, ہر شخص کو. بما کسبت, بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افرأیت, کیا پھر تم نے دیکھا. من اتخذ, جس نے بنا لیا. الہہ, اپنا الہ. ہواہ, اپنی خواہش نفس کو. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ, اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے. عَلَى عِلْمٍ, علم کے باوجود. وَخَتَمَ, اور مہر لگا دی. عَلَى سَمْعِهِ, اس کے کان پر. وَقَلْبِهِ, اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ, اور اس نے ڈال دیا. الا بصری, ہی اس کی آنکھ پر. غشاوتن, ایک پردہ. فمن, تو کون. یہدی, ہی ہدایت دے گا اس کو. من بعد اللہ, اللہ کے بعد. افلا تذکرون, کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے. وقالو, اور انہوں نے کہا. ما ہیا, نہیں یہ. الا, مگر. حیاتنا الدنیا, ہماری دنیا کی زندگی. نموتو, ہم مریں گے، ونحیا اور ہم جیئیں گے، وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو، الا الدہر مگر زمانہ، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، بذالک اس کا، من علم کوئی علم، انہم نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا بَيِّنَاتٍ ہماری روشن نشانیاں، مَا كَانَ نہیں ہوتی، حُجَّتَهُمْ ان کی حجت، اِلَّا مگر، ان کہ، قالو وہ کہتے ہیں، اُعْتُو لاؤ، بآبائنا ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، یحییکم زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ویوم اور جس دن، تقوم الساعة قائم ہوگی قیامت، یوم اذن اس دن، یخسر المبطلون خسارہ پا جائیں گے باطل پرست، وترا اور تم دیکھو گے، کل امت ہر امت کو، جاسیتن گھٹنوں پہ گری ہوئی، زانوں پہ گری ہوئی، کل امت ہر امت، تدعا بلائی جائے گی، الی کتابہا طرف اپنے کتاب کے اعمال نامے کے، الیوم آج، تجزونا تم جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، ہذا کتابنا یہ ہے کتاب ہماری، ینتقو بولے گی، علیکم تم پر، بالحق حق کے ساتھ، انا کنا بے شک ہم تھے، ہم نستنسخو لکھواتے تھے، ہم ما کنتم جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، فاما الذین آمنوا تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فیدخلهم تو داخل کرے گا ان کو، ربهم ان کا رب، فی رحمته اپنی رحمت میں، ذالک یہ، هو الفوز المبين، وہی کامیابی ہے کھلی صریح. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اَفَلَمْ تَكُنْ، کیا پھر نہ تھی، آیاتی، میری آیات، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پڑھی جاتی تم پر، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تکبر کیا تم نے، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، قَوْمًا مُجْرِمِينَ، مجرم لوگ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لَا رَيْبَ فِيهَا، نہیں کوئی شک اس میں، قلتم، کہا تم نے، ما ندری، ہم نہیں جانتے، مسع، قیامت کیا ہوتی ہے، ان نظنو، نہیں ہم سمجھتے، الا ظننا، مگر ایک گمان، وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، بمستیقنین، یقین کرنے والے، وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سَيِّئَاتُ، برائیاں، مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ، جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور کہہ دیا جائے گا آج، نَنْسَاكُمْ، ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو، كَمَا نَسِيْتُمْ، جیسا کہ تم بھول گئے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ملاقات کو تمہارے اس دن کی، وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَمَا لَكُمْ، اور نہیں تمہارے لیے، مِن نَاصِرِينَ، مددگاروں میں سے، ذَلِكُمْ، یہ بات، بِأَنَّكُمْ، بوجہ اس کے کہ یقیناً تم نے، اتخذتم، بنا لیا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم، تو آج، لا یخرجون، نہ وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس سے، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، عذر قبول کیے جائیں گے، فللہ الحمد، پس اللہ کے لیے ہے حمد، رب السماوات، آسمانوں کے رب، ورب الارض، اور زمین کے رب، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔